بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، رمشوا لشليا تتك حديثي حديث تاتو حديثي أبو بردة نا حديث عمران بن حسين نا حديث أم المؤمنين عائشة tukasichanganya kwa pamoja tukasoma masail tulishia kwenye masala gani masala yale tuliyotaja baada ya hadithi yalikuwa yanazungumzia nini aliandika Je, kuna chochote atapewa mwanamke ambaye aliingilika kama alivyosema ndugu yetu aliingilika alafu ikabainika kwamba ile ndoa yake haikusihi. Je, huyu atapewa kitu? Tayib. Katika ambayo tumeyabakisha kwenye masail mpangilio wa mawali tuliusoma mpangilio wa mawali kwa nani wali wa kwanza wali wa pili nani wali wa tatu tartibu wilayati al-awliyai ala al-mar'ati fi an-nikahi mpangilio wa uwali wa mwanamke katika ndoa wengi wanawazuoni wengi wa wanawazuoni wanaonelea mpangilio wa mawali wa mwanamke ni kama ifuatavyo. Wali wa kwanza al-abu, baba, baba mzazi wa ndoa. Thumma al-jaddu, kisha babu. Wa in ala, na kwenda juu. Babu, baba kwanza, babu na kwenda juu. Na kwenda juu vipi? Yaani kama yuko aliyemzaa babu, baba mkuu. Na kama yuko aliyemzaa huyo, hivyo, kama wako hai. Baada ya baba wanakuja hao. Baba, babu, baba aliyemzaa babu, na baba aliyemzaa baba wa babu, hivyo. Thumma al-ibnu, kisha mtoto. Mtoto wa anayeolewa. Kuna mama fulani anaolewa. Kwa hiyo katika mawali wake, mtoto wake wa kiume aliyemzaa. Thumma al-ibnu, kisha mtoto. Thumma ibnu al-ibni, kisha mtoto wa mtoto. Manake mjukuu. Wa huyo mama anayeolewa mjukuu wake. Wa in nazala, na kwenda chini. Inaeleweka tukisema na kwenda chini eh? Thumma al-ikhwa, kisha kaka, makaka wa anayeolewa, makaka zake, kaka zake. Thumma abnauhum, kisha watoto wao wa kiume, watoto wa kaka, kaka wa anayeolewa, anayeolewa na kaka zake. Jalia kaka zake wote wamekufa, lakini wana watoto wao wa kiume, ni mawalii wa huyo shangazi yao. Ukimtoa kaka wa mama na mtoto wake, ukimtoa kaka wa mama na mtoto wake au na watoto zake, kaka umamani sio wali, manake anayeolewa na huyu wamekutana kwa mama, hao hawahusiki. Thumma al-umuma, na hapa kabla ya kwenda kwenye al-umuma, kwenye makaka hapa na watoto wao, anatangulizwa kaka baba mmoja mama mmoja kabla ya kaka baba mmoja. Tumeelewana? Manake kwanza ni kaka baba mmoja mama mmoja. Kama hawipo huyo, yuko kaka baba mmoja, sawa. Thumma al-umuma, kisha maammi, maammi, mababa wakubwa na mababa wadogo, daraja lao ni baada ya hao tuliowataja. Kwa hiyo akiwepo kaka, akiwepo ammi, ammi hana nafasi, nafasi ni ya kaka wa anayeolewa. Na wala mtu wa ammi asione kwamba amefanyiwa utovu wa adabu, yaani kwamba mimi nipo fulani anaozesha, mimi nipo. Aa, katangulizwa kaka kabla ya ammi al-umuma. Thumma abnauhum, kisha watoto wao, watoto wa maammi. Wengi wa wanazuoni wametaja daraja la uwali katika hali hii, ipo khilafu, lakini wengi wao kama tulivyotangulia kusema wametaja uwali katika daraja hizi. Baadhi wa wanazuoni, tunakwenda kwenye khilafu sasa, tunakwenda kwenye baadhi ya khilafu. Baadhi wa wanazuoni qaddama wilayati al-ibni ala al-abi, wametanguliza uwali wa mtoto kabla ya baba wa anayeolewa. Baadhi wanazuoni wamesema baba hapana, mtoto kwanza, sababu mtoto ni damu ya anayeolewa. Wakamtanguliza mtoto kabla ya baba, na hili limeshuhurika kutoka kwa Imam Maliki, limeshuhurika hili kutoka kwa al-Imam Malik rahimahullah, na amelisema hili al-Imam Ishaq ibn Rahawayhi, al-Imam Ishaq ibn Rahawayhi. Na pia amelisema hili al-Imam al-Ambari, Ambari. Kama ambavyo pia amelisema hili al-Imam ibn al-Munzir, ibn al-Munzir. Na amelisema hili al-Imam Abu Yusuf Qadhi, Abu Yusuf Yaqub al-Qadhi. Na amelisema hili al-Imam Abu Hanifa an-Nu'man. Hoja yao kwamba huyu mtoto anatangulizwa kwenye mirathi, muqaddamun alayhi, amemtangulia babu yake, fil asaba fil mawarith, katika masaili ya kimirathi ametangulizwa huyo, basi huku pia kwenye uwila uwali apewe nafasi yake. Wa an Ahmad riwaya, na kutoka kwa Imam Ahmad kuna riwaya, anna al-akh muqaddamun ala al-jaddi, ya kwamba kaka anatangulizwa kabla ya babu. Khilafu tunazitaja hizo. Mwanzo tuliona vipi? Mwanzo kaka anakuwa ni kabla au ni baada ya babu? Mwanzo tulionaje? Babu, si ndio? Tulisema baba, alafu babu na kwenda juu, alafu makaka walikuja katika daraja la baada ya daraja hilo. Tayasoa baada ya daraja la mtoto na wajukuu, tuliona hivyo. Kwa kwenye moja ya riwaya ya Ahmad ya kwamba kaka muqaddamun ala aljaddi, anatangulizwa kabla ya babu, na ndio kauli ya Imam Malik. Na kutoka kwa Ahmad kuna riwaya nyingine ya tatu imepokelewa pia kutoka kwake, ya kwamba kaka al-akh waljaddu na babu sawaun, wako sawa, babu na kaka wote wako sawa. Kwa nini? Kwa kuwa wako sawa kwenye kurithi bitaasib, hawa ni asaba kwenye mirathi, wako sawa. Kwa hiyo walipokuwa sawa kwenye mirathi, basi pia wawe sawa kwenye uwali. Na hii ni kauli pia ya Muhammad ibn al-Hasan, ni kauli ya Abu Yusuf, wanafunzi hawa wa Imam Abu Hanifa. Kauli sahihi ni ipi katika zote hizi? Ni kauli ile ya kwanza, ambayo ni kauli ya jumhuri ya wanawazuoni, kauli ya jumhuri, jopo la waliokuwa wengi katika wanawazuoni. Tuache mengine. Vipi mwanamke asipokuwa na wali? Ikiwa hana wali mwanamke, na wala hakuna mtawala, mtawala Muislamu, tumeona kwenye hadith mtawala anakuwa ni wali kwa asiyekuwa na wali, si ndio hivyo? Sasa hakuna wali wala hakuna mtawala Muislamu. Anasema Ibn Qudama kwenye Al-Mughni jild 9 sahifa 362, fa ilam yujad lil mar'ati waliyun wala dhu sultanin, asipopata wali mwanamke wala mtawala wa kulisimamia jambo lake, fa an ahmada ma yadullu ala annahu yuzawijuha rajulun adlun biidhniha. Kutoka kwa Imam Ahmadi kumekuja riwaya ya kwamba ataozeshwa mwanamke huyo na mwanamme mwadilifu aliyepewa idhini na mwanamke huyo. Bwana mzee fulani, naomba uwe ni wali wangu, niozeshe. Atamuozesha. Kwa nini? Kwa kuwa hana wali na hakuna sultani ambaye atasimama nafasi yake. Na fatwa hii kadhalika ameitoa al-Imamu Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah, na ndio fatwa ya al-Lajnatu Daima ikiongozwa na al-Allama ibn Baz rahimahullah. Sifa za wali, wali ana sifa gani? Wanasema an yakuna aqilan, lazima awe na akili. Fala tasihu alwilayatu min as-saghiri alladhi la yaqilu, hivyo hausihi uwalii kutoka kwa mtoto mdogo ambaye bado hajakuwa na akili timamu, hausihi uwalii wake. Wa kana al-majnun, vivyo hivyo hausihi uwalii wa mwenda wazimu. Wakana shaykhu alladhi qad harafa likibarihi, vivyo hivyo hausihi uwalii wa mtu mzima ambaye ameshaanza kuchanganyikiwa kwa utu uzima wake. Wakadha as-safih, vivyo hivyo haifai uwalii wa mtu mpumbavu, mpumbavu safihi. Je, ni sharti wali awe Muislamu? Alladhi alayhi ahli al-ilmi, msimamo waliokuwa nao wanawazuoni, annahu laysa lilkafiri wilaya ala almuslimin ala almuslima, kafiri hana wali kwa mwanamke Muislamu hata kama amemzaa yeye, amalizaa huko au alizaliwa huyo binti alafu akaslimu, pale kwamba ameshaslimu hana wali baba wake kwa mwanamke huyo wa Kiislamu, sio wali wake. Ataalikwa kwenye harusi kuhudhuria, lakini sio kuozesha. Kwa ushahidi wa aya ya Allah katika suratu An-Nisa aya 141, walan yaj'al Allahu lilkafirina 'alal mu'minina sabila, kamwe Allah hatawapa makafiri dhidi ya Waislamu njia. Hana mamlaka yote. Na katika suratu At-Tauba aya 71, walmu'minuna walmu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd, waumini wa kiume na waumini wa kike baadhi yao wao kwa wao ni mawalii, wanasimamiana mambo yao. Kwa haingii hapa sifu wa muumini. Je, walii amewekewa sharti awe balehe? An Ahmad, imekuja riwaya kutoka kwa Imam Ahmad rahimahullah annahu lahu alwilaya, kwamba walii anao uwalii, idha balagha ashra, akiwa amefikia umri wa miaka 10, liannahu fi hadha sin yumayiz, kwa sababu kijana huyu akiwa kwenye umri huu tayari anakuwa ana tamiz, anapambanua, anaweza kuyapambanua mambo. Ndio maana tukaambia wajaribuhum alaiha liashri, wachapeni wakiwa na umri wa miaka 10. Kwa miaka 10 tayari washaanza kujua lipi zuri lipi baya. Tuingie kwenye hadithi ya leo. Anasema al-Imamu Ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. نحن بكليه وكتوكك أبو هريرة الله أمرضي أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما حقيقة أمتم الله صلى الله عليه وسلم نسيما لا تنكح الأيم هولوي مجاني الأيم وفتح الهمزة نشد وياه وتشديد الياء التحتية المثنى بعدها الميم بعد ذلك ميم هي المرأة نمنمك التي زالت بكارتها أما أمعنوك أن بكراياك بوطء وكوينجليوة ولو بزنا حتى كام كوينجليوهك بكوزنا هو نيتوا مجاني. La tunkahu al-ayyimu, haolewi mjane. Hatta tustamara, mpaka atakiwa ushauri. Tustamara bidhammi ta'i al-muthannatu al-fawqiyya madaniyu lil-majhul. Wa aslu al-isti'mari talabu al-amri, anasema hatta tustamara, wanasharehesha hilo neno tustamara. Asili ya neno tustamar limetokana na al-isti'mari. Nini maana isti'mar? Isti'mari ni talabu al-amri, kutaka amri. Fala yuqadu alaiha, hatozeshwa illa ba'da talabi amriha wa idhniha, ila ba'da ya kutaka amri yake na idhni yake, yani ushauri wake anasemaje katika hilo. قالوا ولا تنكح البكر, نوال هؤلاء البكر كجوري منماري بكر بكسر الباء الموحدة وكتوى كسر باء يعني نقطة موجة العذراء التي لم تفتض بكارتها ambayo haijatolewa bikra yake, tuftad bakaratuha, ambayo haijatolewa bikra yake, huyu ndiye bikra. Wala tunkahu albikru, wala haulewi bikra mwanamwari, hata tustaadhana, mpaka atakwe idhni, mpaka atakwe idhni. Qalu, wakauliza masahaba, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, wa kaifa idhnuha, yawaje idhni yake huyu? Kwa wale ambao wanafahamu wao zama zao, kwa mwanamke bikra, mwanamwari zama za masahaba ni yule ambaye hatoki nje, yeye ni ndani na ndani na yeye, nje haijui. Walikuwa hivyo, hawezi kuzungumza mbele ya baba yake, walikuwa hivyo. Na wana bali ya vyumba vyao, kuna sehemu wanawekwa kwenye ukumbi ukadha, wamezungushiwa pazia, ndio sehemu wanapocheza wenyewe, wanapokaakaa hapo. Tumeelewana vizuri eh? Hawezi kumtazama mwanamume, wakamkodolea macho, wakamfokolea macho, wakatazama kuanzia juu mpaka chini. Hawezi jambo hilo, hajaelewa, hawezi mambo hilo. Juu hapa chuoni kwenu wapo wanawake hao? Mnao? Wakaifa idhnuha, nayo yakuwaje idhni yake? Qala, akasema, antaskuta, ni yeye anyamaze kimya. Kule kunyamaza kimya ndo kakubali. Muttafaquna alayhi, amepokea Bukhari na Muslim. Kuna masala hapa, tazwiju rajul ibnatahu albikra saghira, hal yuftakaru ila idhniha, mtu kumwozesha binti yake bikra ambaye ni mdogo bado, kuna hitajika to idhni huyu mtoto mdogo? Wananukuu baadhi ya wanazuoni alijmaa, makubaliano, ala anna lahu an yuzawijaha min alkufi bighairi idhn, ya kwamba baba anayoruhusa ya kumwozesha binti yake huyo kwa mtu anayeendana naye, min alkufi, kwa mtu anayeendana naye kifani chake, pasi na idhni. Binti mdogo hajabaligh. Wastadallu ala dhalika, na wakajenga hoja hao wanazuoni juu ya hilo, bianna Aba Bakri As-Siddiqi radiyallahu anhu zawaja ibnatahu Aisha, wakajenga hoja kwamba Abu Bakr Siddiq alimwozesha binti yake Aisha radiyallahu anha min an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alimwozesha kwa mtume alayhi salatu wassalam, wa hiya saghira, ilhali Aisha ni kitoto kidogo, fi sadisa min umriha, akiwa na umri wa miaka sita. Wa hiya fi hadha sin la yu'tabaru idhnuha, na kibinti kama hiki kwa umri huu idhni yake haizingatiwi. Li'annaha la ta'lamu ma'na az-zawaj wa la ta'qilu dhalik, kwa sababu kibinti kama haka hakifahamu ma'na ya ndoa, binti kama huyu hafahamu ma'na ya ndoa wala haelewi mambo hayo. Wa naqala Ibn Hazm, na amenukuu mwanazuoni Ibn Hazm Al-Dhahiri wa Tahawiyu, na al-Imam Tahawi Al-Khilafa, kwamba ijma haijafungika hiyo, haijafungamanika. Kuna khilafu, mbona kuna khilafu? Kuna ambao wamekhalifu hilo. Wamenukuu Ibn Hazm na al-Imam Tahawi khilaf, kutoka kwa nani? An Ibn Shubruma, kutoka kwa Ibn Shubruma, mwanazuoni Ibn Shubruma, biannahu, kwamba yeye Ibn Shubruma lam yujawiz, hajajuzisha, lilabi kwa baba, tazwija saghira kumwozesha mtoto mdogo. Amekataa Ibn Shubruma, lakini sahihi ni kauli ya jumhuri ya wanawazuoni kwa kuwa wana hujja ya Aisha radhiallahu ta'ala. Hapo hapo kuna njia masala, amewezesha mtoto mdogo, amekuwa iko ndani ya ndoa. Je, akiwa ameshabaligh ndani ya ndoa sasa, ule udogo wake hanao tena, anayo khiari kwamba mimi nilikuwa mdogo kipindi kile nawezeshwa, sielewi kitu, sasa hivi ni mtu, nina maarifa yangu, nina utashi wangu, kwa hiyo bara mimi niulize tena kwa mara nyingine, nakubali niendelee au la? Jumhuri ya wanawazuoni ukimtoa alimamu Abu Hanifa wanaonelea kwamba hana khiari tena, akiwa mabaligh hana khiari, kwamba jambo limeshakwenda tena hilo. Swali, ikiwa mtoto huyo mdogo anafikia umri wa miaka 9, je, ni sharti kuchukuliwa idhini? Jumhuri ya wanawazuoni wanasema kwamba hukumu yake ni hukumu ya yule ambaye hajafikia umri wa miaka 9. Kwa hiyo inafaa kwa baba kumwozesha pasina idhini yake. Ni kama masala yale ile wanaongeza kwamba vipi huyu sio miaka 6, huyu wala 7, ana miaka 9. Wakasema kwamba huyu ni sawa sawa na yule, wote hawajabaligha hawa. Wengine katika wanawazuoni wakasema haifai kumwezesha akifikia miaka 9 pasina idhini yake, na hii ni kauli yenye riwaya kwa Ahmadi na baadhi ya wafuasi wake, na ameichagua kauli hii Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Lakini kauli ya nguvu katika masala haya, wallahu a'lam, ni kwamba akifikia binti miaka 9 au akifikia miaka ile ambayo ameelewa mambo, hapa ichukuliwe idhini yake, anahesabika ni sawa na mtu aliyebaligh hata kama hajabaligh. Inaingia kwenye hadithi walbikru tustaadhan, na bikra anaomba idhini. Kwa hiyo ikiwa tayari amefikia marhala kabisa kumuuliza jambo, anaweza akachagua baina fulani na fulani, wamtaka nani awe mume wako, mfano je, tukuwezesha fulani utaridhia? Ahlul ilmu wanasema atakwe idhini. Masala mengine wanataja wanazuoni, idha dhahikat albikru au bakat fahal yu'tabaru idhna, akicheka huyu bikra, kaambiwa habari hizo akaangua kicheko au akalia, je, kulia kwake au kucheka kwake husingatiwa ndio idhini hiyo? Arrajih min aqwali ahli alilmi anna dhalika yu'tabaru idhnan, kinachodhihiri mbele ya wanazuoni kwamba hali hiyo inahesabika kwamba ni idhini ameitoa. Ma lam tadhhar qarina tadullu ala anna albukaa au dhahk hasilun li'adam ar-raghba fi dhalik, hayo mawili yatahesabiwa kwamba ni ridhaa yake na ndio idhini yake, muda wa kuwa hakuja dhihiri karina, alama yenye kujulisha ya kwamba kulia kwake sio kulia kwa furaha, au kucheka kwake si kucheka kwa furaha. Kuna alama tumeona kwamba huyu hajakubali mpaka zipatikane hizo karina, alama na dalili kwamba kweli amecheka huyo, lakini kicheko chake ni kicheko cha mtu anayecheka uchungu. Unamwona anacheka lakini hacheki, hajakubali huyu. Na mwingine analia, analia kwa furaha, kwamba ile jambo alikuwa akilitamani muda mrefu leo ndio limemjia, analia kwa furaha. Na mwingine analia kwa kuwa hali chake ile jambo, anajipiga na viwambaza, analia kujiangusha kila na garagara. Ndio maana huyu sio kilio cha idhni hiki, hiki ni kilio cha asiyetaka. Basi hili jambo pesa irudishwe.